ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے قاسم قیدی بن کر پابند رسن لاشوں سے جو گزرے اہل حرم ہر بی بی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتا ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تیری بھیڑ غریب نو نہیں بھولنا تیری بھیڑ غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بھیڑ غریب دوس کوئی وچ رسیاں دے پابند ہوئی نہیں بھیڑ غریب دوس کوئی ہوندے ہتھ آزاد تے مر جاندی ہوندے ہتھ آزاد تے مر جاندی تیرا ماتم کر کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے تھی بارات چلی کس شان سے تم دولات بنے کس شان سے تھی بارات چلی بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی رہی دلہن حجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم تینو نال دعاواں ماں اجڑی میدان دے پاسے ٹور اسی تینو نال دعاواں ماں اجڑی میدان دے پاسے ٹور اسی اودی محنت کر پا مال گیا اودی محنت کر پا مال گیا نو لکھ دا لشکر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم فروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے فروان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم سنو راس نہ آئی کرب بلا تو باج کفن میں باج رتا سنو راس نہ آئی کرب بلا تو باج کفن میں باج رتا تیرے تل دے باد لائن آنے مڈل لئی چادر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے یہ شادی را ساتھی اے کاش یہ شادی را ساتھی بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہویا ٹکڑے ٹکڑے نال زہر مٹ حسن دا پاک جگر ہویا ٹکڑے ٹکڑے نال زہر مٹ باب حسن دا پاک جگر ہوئے ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل ہوئے ٹکڑے ٹکڑے وچ مقتل تیری لاش برادر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر سات محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے دولہا دولہا قاسم دولہا لبوں پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم نہیں رک سکتی لاچاری سنگ پھپیاں نال تیاری نہیں رک سکتی لاچاری سنگ پھپیاں آخری باری گل لا کے اٹھ آخری باری گل لا کے اجڑی نو ودا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کدی اس ٹکڑے تے ہے قاسم جواد ریحان تے سر نہیں بھولنے وینو اس بی بی دے جواد ریحان تے سرور نو نہیں بھولنے وینو اس بی بی دے جن دے صدقے اج وی جاری ہے جن دے صدقے اج وی جاری ہے تیڈا ماتم گھر گھر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم